أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تي درس بني جل موي داني بوله ابراهيم عليه السلام توكيم ييم ديف لان نانتي جيلي الدروس المستفاده من القصه. ابراهيم جوغينا دك بو تودو دك بو تودو ابراهيم جوغينا دك بو تودو Irak. Bim joge Irak fan la dem? Palestine. Palestine wala Egypt? Egypt la dem. Bim joge Egypt mu dem? Bim joge Palestine mu dem? Mak. Ñent tukki yi mom lañuy teunk jema xol nan lañ ci jëlé. Bi ci ñeuk moy anna da'iya إذا وجد أن دعوته لا تثمر في هذا المكان الذي يدعو فيه إلى الله فعليه أن يرحل. كي ووتي سي يونو يالا سو فكنتني ووتيم سيتلو ناني ووتي بي جالول ديمول يفي دافا كالي nit ñi wuyisi wuñ ci dëkk bi mu nekk wala kër gi mu nekk wala gox bi mu nekk yoonal nañ ci moom mu toxu yema seet beneen place boo xam ne su fa wootee ñu wuy ko, su fa waxee ñu déglu ko, su wootee ñu wuyisi ko. Su demee foofu mu jéem faa jëmbat pepi tawhid, dugubu tawhid. Ndax gis nañ Ibrahim alayhi salam ba mu wowe nit ñi ca Babil dañu bañ mu taxofa jëm Egypte, ñoñu lank mu taxofa dem Palestine, ñoñu lank mu taxofa ak jabaram ak domam jëm Makkatul Mukarram. Kon yomi wote mi jangale do mi ligeyal yalla so waxe place bi nanguwuñ tekkiwul ne da nga wara bayyi wax ji waye taxul nga dem fele benen place benen barab amana yalla tabaaraku wa ta'ala def ñu nangul la insha Allah. Ñaarel bi moy anna da'iya az-zaki watakat bu mus la budda an yabtakira asaliban jadid li da'wati ila Allah. Ki watal yal fo nga yor ay méthode yu bes. So gisee tay watakat yi échec nit ñi mënuñu wuy ci ko ben façon rek lañ leen di woy conférence kess da ngay gis koo xam ne bi mu juddoo ba léegi ci conférence rek la nekk ci loolu lay woote. Bu yàggee day sàppi koo xam ne moom jàngale rek la wax, bu yàggee day sàppi waa ji ngay jàngal dootul amul si jot dootul ñëw si ngay changé méthode ni àddina bi di soppeekoo ngay soppeeku parce que lépp dafa bokk ci wasaailu daawa. Daawa amul frein ba moo tax gars yi seen woote yi nit ñi duñ ñëw. Su da ngeen gis koo xam ne mu ne man ñun sunu daawa nu yonente bi saaw salaam lan doon daawa nga ne ko bismillah mu ne yonente bi da doon jàngale kese. Loolu du dëgg. Est ce que yonente bi ci jàngale kese la yam apa dan woote na yéeg ne sax Safa ak Marwa xeer bi jabalu Safa daa di yuuxu gars yi ñëw gis nga mu leral tukina yugena mak dam fan taif yunna sahaba yi etiopie bal sax da doon bindu bour yi lettre façon bu nek yonent bi utiliser nako porte à porte yonent bi lu nek def nako pour dawa bi tass kon fa wara matale après mu bolé ko ay choppé ko asalibul jadid ay façon yu bes ay terme yu bes pour wote ci yoonu yalla wala day internet num ubbe ko wala portable yi tay bu benne way ne portable bi daala kenn du ci wote kenn mu ko deglu lele ay mbokk ne ma film yi sax kenn war ko tek ma ngeen adina bi dalay na raw tok len ne fam ño xamne adina bi dalay na raw ku len deglu da ngay tardé da ngay dem liggéey ngay and ak aduna bi bagage yi ñun ñi ñoko mom yalla mo ñu ko défaral ñu tass ci diiné wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an yalla mo neena ma len défaral lepp façon système bu nek tay bu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam don dund est ce que bu jihad day dem urfas ak jasi lolou la xel nang musna ko ben mbok mu ne wallahi bu yaron nabi don dund don dund jasi lay jël ak fas mané ki jangal len ko fukki ikhlas ak ben yaron nabi don dund tay gis nga yi gaay yor armi yi diko gëna sophistiqué lay ut tek tax alquran moñu ko sant wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa yalla neena na ngeen préparer la force force force bat force sax la wax xul sax arme dafa ne force lepp force la xam xam arme moy alal lepp lo xam day tax julit di deuguer julit dañ ko wara ut mais gis nga tay li tax julit di mënuñu def amuñu force bob mo dañuy door ba suñu bir neegi bitsu bir neegi dañ ni door parce que force bobu yalla waxon ni ci alcorane nañ ko préparer mom lañ amul falaqad ra'ayna gis nañ kayfa kana at-tariq al-farid allati qama biha ibrahim alayhi salam ma alladhina kanu ya'buduna al-kawakib wan nujum wala ibrahim system bu graw la jangale ci bimu deme dekk bi nga xamne daf len fekkon ñuy jaamu ban bekk la ban dekk la fekk ñuy jaamu bi deew wa falastin wa kana akaran wa sam wa ibrahim dekk bam dem fekk ñuy jaamu ay bidew walal fan la tambale ak ñom gis na ben bidew feñ mu ne sama borom ak ni bu gis wer wi gën ko leer mu ne ki moy sama borom jant bi ñew gëna leer mu ne ba jant bi neubo lu mu wax bëgguma yalla buy neub ki indi bidew bi indi wer wi indi jant bi koko yalla dawna jëm ci mom gis nga xolal méthode xola fim jaar xola méthode yi mu jaar gis nga ni mu changer ha non la ki wote ci yoonu yalla di changer kër gi sax bo fi togu bis bu nek ciéré agé ñu na la mère bon son nañu ko ngay changer fastem système bi ngay woté ñettel lu ñuy jëlé ci darsi moy anna da'iya la yanzuru ila rahatihi bal huwa la budda an yaf'ala kullu ma huwa aslaha li najahi ad-da'wa hatta walau daha min ajli zalika bi kulli shay fi sabili najahi da'watihi wa fawzihi bi ridwanillahi jalla wa ala ki wota ci yoonu yalla warul ud noflay nopalu bokku na ci tay li tax benen galan koor bi tax daawa bi du tasaro du dem borom xam xam yi dañu waron jangi ñew jangale daawa dugg ci aduna bi tasaro jangale tay ko wax mu na amu jot dugg sa bir kër pour sa ñeenti jabar pour sa benn Mercedes commencé naan sa ndomb set tëdd na la nu daaw bi demee yonente sa salaam deful woon loolu saxawe est ce que loolu lañ defal fekk ñu foon ndox mu set fekk ñu foon soxna yi fekk fi ñu foon lu noy fekk ñu foon yàpp ah kay dañ ko fee bàyyi dugg ci àddina bi di woote tasaaroo sahaaba bi sahaaba yi dañoo tasaaroo ci àdduna bi keroog ba yonente bi ajee aj gu mucc ne leen fal yuballigh shahidu minkumul ghaib yéen ñi fekke tey jox leen mbir mi ñi ñëwagul sahaaba yi dañoo tasaaroo ci àdduna bi ñi ind lañ leen suul ñi turk ñi iraq ñi falastine ñi am na ñoo xam ne sax afrique lañ leen suul waaw dañ leen suul wallahi lazim tasaaroo te ñoom amoon nañ possibilité toog makka rek di naan ndoxum zam zam di raal hajarat al aswad di julli maqama ibrahim di daw safa ak marwa xoola place yi masjidul haram kaaba gi boo fa jullee ñaari tiyaaba ngay am ñaari raaka ñaari tiyaaba la xam nga leen la ilaha illallah fàtte ngeen hadis kaaba gi boo jullee ñaari raaka ñaari tiyaaba la toll fi nan la leen yàlla jubal da ngeen ko fàtte ah di junni de ëpp na junni ñaar raaka ci kaaba gi alfu alfu mia junni ak ñaar raaka jàkk yonent bi ñaar raaka xuba ñaar raaka falastine dimanche kenn du def ders comme daf si mokkuñ dimanche kenn du def ders xoolal loolu tiyaaba yooyu nga xam ne ñoom dañ ko doon am mais dañ ko faa bàyyi di wër ci àdduna bi war seen i fas dawal nañ seen i fas ba si océan atlantique bi ñu wàtti yàlla ne bu ñu xamoon ci ginnaaw géej gi ay nit a ngi fi dinañ xuus géej gi ak seen i fas yóbbu diine bi sahabatul kiram kon kii woote ci yoonu yàlla warul xool noflaa yi dafa war a dépassé bépp effort pour daawa bi muy woote réussir damay lire léegi léegi ci takkusan 4 heures ak léegi 4 heures ak 5 heures 6 heures lire naa léegi benn téere boo xam ne waa ji nga xam ne moom lañ bind ci moom téere bi muy woote ci yoonu yàlla dëkk bi mu nekkoon dëkk bu nekk ci biir dëkk bi teg na fa tànkam jàkk bu nekk ci biir dëkk bi teg na fa tànk dégg leen li ma wax de mi ngi mel ne Sénégal dëkk bu nekk nga teg fa sa tànk jàkk bu fa nekk nga teg fa sa tànk dëkk boo dugg jàkk bu fa nekk nga teg sa tànk ah te ki bind ci moom téere bi benn yéeféer la yéeféer bu doon def observation ci waa ji ni mu doon wootee julit julit yi effort boobu lañ bàyyi pour l'islam tasaaro julit yi effort boobu lañ bàyyi rawatina nag borom xam-xam yi jàpp nañ ne dañoo war a jàng ñëw rek yar ay kollu te di nelaw ku sëqat ñu ne ko haram pour ñun loolu la ko wootekat dafa war a tas wooteem Ibrahim xool leen fu nekk la neb di tas xoole yoon yàlla Mohamed ba mu wootee màkk màkk bañ nu mu def dafa dem Taif bi waa Taif bañee nu mu def dafa dem Médine pourquoi déplacement yooyu lu tax pour li mu bëgg a tasaaroo tas yont bi sax jàngal nañu mbokk yi mu ne mbir mi sax bu laajee sa bakkan des ci sa bakkan des waa jooju ma leen di wax noonu la bakkanam desee ci mbir mi dañ ko dóor bal ñu jël ko yobbu ko hôpital ñu téléphoné docteur yi bu len ko laal té bimu ñëw docteur bimu ko xolé def né ki nekkul en danger mën nañ ko sévé docteur bimu démé solut ba duggal ko bloc ñu téléphoné ko mu jël téléphone bi génn ci mbirém ñibi ndaké dañ nako bul ko laal ñu bayyi waji muy sañé ba dé fofu la mujjé bu laajé mbir mi bu laajé sa bakkan parce que yenn saay def koy laaj ko laajé nga joxé ko parce que loolu la laaj lepp pour la pour sa daaw réussir benen qissa bo xamné dalil bi ci loolu ci qur'an jang nañ qissatu ashabul ukhdud xala bobu dafa def sacrifice pour dinem tasaro mune bour bi bo bëggé ray nak may wék dané bismi rabbil ghulam bo mo doré fles bi ma dé bu mu ré xalé bi wa dëkk bi yeb daadi a faq dané amanna bi rabbil ghulam ben nit la doon téré mu gëm yalla dëkk bi yeb ma bëgëm yalla xala xalé bobu num défé sacrifice pour dinem tass kuy wota ci yoonu yalla non nga wara def sacrifice ci sa alal ci sa waxtu bu laajé sa bakkan sax nga joxé ko pour diné bi ngay woté daadi dem ñentel ci li ñuy jëlé ci dars yi passé annahu yajuzu at-ta'rid bil kalam min ajli an-najat min zulmi adh-dhalimin léré nga teural ay pexé lélé nga wor sa non ci sa woté lélé nga wor ko ci mu yaakar ne li la fekk dang ko neub deug gi waxo ko fi nga jëm gis nañ lolu ci histoire Ibrahim mu wacc Egypte bour bi di nangu jabaru jamburi kep ko xamne da nga am jabar ju rafet bour bi da koy nangu mais bo ande ak sa sœur wala nga ande ak sa dom du ko nangu Ibrahim buñ ko laaje ki nga andal salal la mu ne sama sœur la waxna deug ndax ñom ñaar yoy jamono yoy ñom ñaar rek ñofa nekkon ay mbokk ndax yalla neena innamal mu'minuna ikhwa yene say bu laaje lolou fala qara'ina kayfa anna ibrahim alayhi salam lamma dakhala misra wa alima anna hadha al-hakim az-zalim yurid an ya'khudha zawjatu qala laha quli lahu annaka ukhti lianna hadha al-malik kana la ya'khudhu al-akhawat wa innama ya'khudhu az-zawjat wa kana ibrahim alayhi salam yaqsidu annaha ukhtahu fillah nena gis nañ ibrahim bu mu duggé égypte bu fekk bour bi di nangu jabar jamburi buñ ko laajé ki salal la mune sama sœur ndax gis nañ né ñom ñaar rek ñofa nekkon ay mbokk motax mu jublu ci mbokk ci yalla tabaaraku wa ta'ala bi bour bi laajé wa ibrahima niko ki salal la niko sama rakka la juromel ci luñuy jëlé ci dars moy anna du'a huwa a'zamu silahin lil mu'mini ñaan moy ngannaay bi gëna reey bu julit wara ngannaayo ñaan xolal tay julit ni ñi baye ñaan te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neen addu'a huwa li ibada ñaan moy jaamu yalla yonnati bi waxna addu'a silahul mu'min ñaan moy ngannaay julit yonnati neena addu'a mukhul ibada ñaan moy yuq jaamu yalla yalla waxna ci alquran ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum su ne ma dul won ñaan duma len faale yalla waxna ci quran innal ladhina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin ñi reereel ba bañ ma ñaan yalla leena safara la leen jëmele julit da ngay def lila yalla sante ba pare boole ci ñaan wa kullama izdada tadarrun wa ikhlasun abdilillah kanat al ijaba sari'a so beugé bo ñaané yalla may la da ngay fexé ngay toroxlu ci yalla ngay toroxlu ngay selal lu toroxlu gi gëna bëri selal gi gëna bëri ñaan bi gawa nangu nga xamne ki ngay ñaan du sa morom ni ngay ñaané nit ak ni ngay ñaané yalla du nekk ben ñow rek taxaw ni da na ya allahumma lol dafa yomb ngay toroxlu xamne yow jam nga amo muno takko yoro yalla mo yor nga ñaan yalla yalla neena yonent bi neena yalla rusna jam yekati ko ay lox yalla delo lox ite def ci dara yalla rusna lol kon bokku na ci ki wote ci yoonu yalla muy ñaan def efforam nak di ñaan ndax liggey bi muy liggey yalla nangul koko waye nit ñi daal di koy jël falaqa ra'ayna gis nañ kayfa anna sara lamma dakhalat ala hadha al malik al jabbar zalla ibrahim yad'u hatta aadat ilayhi salimatan ghanimatan kero bañ jele soxna ibrahim dugal ko ci bour bi ibrahim woor ko ne bour bi bandi la say say la ibrahim dafa duggu xal wa wet ak boromam diko ñaan ba yalla nangul ko ndaw ci recc nek ci jaamu mucc ñibi yalla muy musalati amul kenn kuy musalati kudul yalla yalla rek muy musale kon del ñaan yalla del ñaan yalla ñi ngi netali ben way ci France dafa am ñu genn xuruj duggu ci kër yi di def porte à porte nan wa koñ bi ka len ngeen julli ci takku santi jakk ji nek mu soné ben kër ben xalé bu goor ubbi mu ne ko lan la mu ne ko wa jakk ji ñola soxla takku sant pour nga julli fi mu ne ko merde dal di tejj buntu kër gi waji soné wat buntu kër gi mu wi ne ko lan la mu ne ko dama ne wa jakk ji ñola soxla 5 heures pour nga julli ci rek waji soné bim ko dore kur fañ ci kanam waji dal di sujud fek amna ñu mu andalon waji bim sujudé kiko dore ngi taxaw di xaar lan moy xew ki mu dor mi ngi sujud ñi mu andal na ngi taxaw sujud bi yag na am ci ku ñew ne ko bul ko ñaan yalla lu bon bul ko ñaan yalla lu bon bul ko ñaan yalla lu bon de waji sujud rek te xesik kiko dor mo mi ngi taxaw di xaar lan moy xew après sujud bi yag trop waji dal di sigi gay nako lo yow yag nga ci mba ñaano ko lu bon ki dafa xamul rek a yaangi taxaw mu ne non dama don ñaan yalla dur bi ma dur na nek akhir dur bu muy dur nit ndax ñak xam waji nako way lan ngeen may doye sax ne dañ la soxla jaak dañ la soxla ji yaangi taksan waji na taksan dina ñu waay bi mu ñëwé taxa def tu imagineel waaji ma ñaan dañ koy fowé lu am doole la yunus sallam mi ngi duggalé omar ibn al-khattab ci ñaan omar ibn al-khattab ñaan moko ci duggal ci islam yunus sallam moy ñaan yaala ne yaala yaala nga jubal ñaari omar yi kenn ci l'islam ñaan bi dem ci omar ibn al-khattab du tax ñun duñu ñaanal suñuy mbokk duñu ñaanal suñuy doom duñu ñaanal suñuy jabar duñu ñaanal suñuy dekkëndo tay ji sénégal ni mu metté lu tax duñu ñaan yalla kan ci ñun fi mo julli ñaar rak daan na yalla sénégal choono yi ñu nekk yalla nga leen ko téggil kan ci ñun fi ñu tok kan kan da ko dal kuy ñaan loy ñaan mburu rek ba gerte ba ciir juroom benel ci lu ñuy jëlé ci dars yi passé moy anna zawja saliha qad taf'alu shay'an la turiduhu bal takrahu walakinaha taf'aluhu min ajli irda'i wa is'adi zawjiha lele nga am soxna mu def dara lu ko neexul lu mu beggul waye yow mi mu beug yow ya tax mu def lele nga am soxna mu def sacrifice ci dundam mu def lo beggul lu mu beggul mom ci bopam mu bayyi lu mu beug ngir yow wala mu def lo xamne beggugo neexugo mais yow mi yow ya tax mu def gis nañ Ibrahim alayhi salam dunduna guddu fan and ak sara amul dom lu yag muy xalat am dom sara ta dal yel hajara dal koy may pour mom dom est ce que neex nako neexu le ben jigen bugul wuccu waye def ko def rek ndaysan pour lu neex jekeuram gis ngeen mune gis nañ falaqat ra'ayna kayfa anna sara qaddamat hajara litakuna zawja li zawjiha gis nañ sara jelna hajara jebal ko ibrahima ngir mu nek soxna borom keuram ndax lan ndax ibrahima mebeton na am dom te magget na ndaw si magget na ñom ñaar ñi magget nañ te aada liñu xam ci aada moy magget magget du am dom wala magget day am dom sen dekk sen dekk magget dañ am dom magget do am dom lolou lañ moy aada aada bu normal moy magget do am dom ibrahima dem na ba magget bëgg dom ndaysan sara ta dalé jël hajara biñ ko maye won égypte mu may ko jëkërem mu dadi am ak mom dom mbokk yi juroom bennel ci li gëna reuy ci histoire biñ jang bi passé moy jigen ju bax su nangulé jëkërem yalla daf koy fay lu bax jigen su baxé ba top jëkërem ci lu neex yalla yalla bu ko fayé rek mu contane ci ban histoire lañuy jàngé lolu ci histoire Ibrahim fan ci darsi passé moy ba mu amé ñaarël bi am doom mu jël ko ak ay bagagesam yobbu ko ba mak ci all bu dara nekul xur bu amul dara amul ndox amul lek amul naan amul tous mu daari fay sanni ndaw si fon ko ginnaw ni ndaw si jappé ci mbubum mom ibrahima bu muy indi ndaw si sax lan la wax ci qur'an ci suratu ibrahim aya 37 mun rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayra zi zar'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimus sala faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun rabbana yusunu borom inni man ibrahima man mi askantu mangi dekkal min zurriyati len ci sama njabot mangi len di dekkal bi wadin ci khur xur wo xamne ghayra zi zar'in ken du fi bay xur wuñ dul bay ndax ay xeer la ay montagne xeer la suuf amu fa enna baytikal muharram yalla ma ngi leni dekkal ci sawetu neeg bu tedd bu barkel bi dafa melni ñoo laaj ibrahim waaw yow lu tax nga jëlé ñi ci dekk ba il leen fi ci all bi mune defna lolu rabbana li yuqimus sala yalla ngir ñu mën la jaamu lool rek la ko defé gis nga dinañ jang ci darsi aussi rawale sa njabot rawale sa njabot nek ci barab bu bon nga rawale len ndax ñu mëna dundu diiné waaw té tay nak ci lañ toll ku rawale wul sa njabot bu ñu magé nga méré sa bop nek yow ya ko def Ibrahim rawale na ay domam ak jabaram ci Allah lan la Ibrahim ñaan mune yalla faj'al afidatam minan nas tahwi ilayhim yalla yalla nga def xolu nit ñi bëgg lé ñan ñoo bëggul kan mo bëggul dem makk fi ñu tok ci bir yaa ko bëggul dem makk ku bëgg dem makk ay kristal wax ñepp bëgg dem ñepp bëgg dem ku demone benn yoon sax da ngay gis mu bëgg dem juroom fukki jooni yoon waxuma laak nak ku musta dem yalla mo def makk ñepp leen bëgg faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayh yalla yalla nga def xolu ñepp bëgg leen allah tay ñepp bëgg nañ leen muna warzuquhum minas samarat yalla nga leen wërsegal bëpp firi xol makk amul suuf te firi wi ci adina bi yëpp dañ ko fay jaay te suuf amul amul garab mais firi yëpp lu ko fa yob bal sax amna fa yo xamne du ñew fi ñun xamuñu ko sax ni mu ñoré lañ koy yob bobu direct wallahi kon ngeen xamne ñaanu ibrahim yalla nangu nako waye lu ko waral moy jabar ju nango tok xaar ko fim ko bayyi motax ibrahim nango ñaan su ko ne won togal mu ne ko toguma jël kuddu ci war wala mu jël kuru roof ne ko fi doma fi bayyi mukk ibrahim do tala ñaan do dina tala ñaan do tala ñaan ndax bala ngay ñaan day fek nga nek ci dal waye am nga ku ñuy door kuru roof ngay ñaan ñaan gi du dem warul ñaan sax ibrahim jabar ju ko deggal motax mu ñaanal len ci lañ amé safa ak marwa ci lañ amé barké tay gis ngeen dekk ba nu mel ngeen dekk ba nu mel nu mu sellé nu mu léré nu mu nexé nu mu xéñi ñepp fa bëgg dem ñepp fa bëgg dekk suñu néwon légui légui ben way kañu may la fa kër nga yaak sa wa kër légui légui ni avion baay ni taxaw do taggo ji ngay dugg rek dem wala ay buñu néwon légui kay dem ci est na na dem taggo ji wala kay nga dem fouta nak kay nga dem tamba nak da nga dal xaaruma taggo ji awma ta xaar ko suba way mais buñu néwon légui kay dem mak amul taggo tet gis ngeen wala Allahu akbar kon yalla ni yalla jubal may ñu ay soxna yo xamne dinañ ñu nangul ba yalla xol leen ci nangul bu ñu nangul may ñu ay doom yu barkel lol mo doon dars tay bi assalamu alaykum wa rahmatullahi